किन-किन मुसीबतों से ये गुजरेंगे न जाने, किन-किन मुसीबतों से ये गुजरेंगे न जाने। जाते हैं शाहबाद तिफली को निभाने, तिफली को निभाने। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, दीन बचाने को दी कराहबर चला। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, दीन बचाने को दी कराहबर चला। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला। दरिया की रवानी की तरह खून बहेगा, हल्के शह मजलूम पे खंजर भी चलेगा, लुट जाएगा सामान भी खेमा भी जलेगा, प्यासों की नहीं कोई भी फरियाद सुनेगा। अलतश हाय हुसैना, अलतश हाय हुसैना, नोके सिना पे होगा शहीदों का सर चढ़ा। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, घोड़े से वहां अकबर जी जाह गिरेंगे, छोटी सी एक मश्क पर भी तीर चलेंगे, और नहर पे अब्बास के बाजू भी कटेंगे, प्यासे ये तीन रोज के सब जुल्म सहेंगे। अलतश हाय हुसैना, अलतश हाय हुसैना, पैका से छेदा जाएगा बेशीर का गला। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, खेमे के दर पे रोती हुई आएगी ज़ैनब, कत्ले हुसैन देख के थर्राएगी ज़ैनब, बाकी न होगा कोई तो घबराएगी ज़ैनब, खेमे से सर बरह न निकल आएगी ज़ैनब। अलतश हाय हुसैना, अलतश हाय हुसैना, होगा बहुत तवील मुसीबत का सिलसिला। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, बीमार के पाँव में भी जंजीर पड़ेगी, और ज़ैनब कुलसूम की चादर बिछनेगी, तीरों से वहां मश्क सकीना बिछदेगी, बच्ची शह मजलूम की प्यासी ही रहेगी। अलतश हाय हुसैना, अलतश हाय हुसैना, अफसोस के ये वाकया होगा लब दरिया। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, मोहसिन ये सर शहीदों के नज़रों पे जाएंगे, शब्बीर सर कटा के भी कुरान सुनाएंगे, आधा सकीना बीबी को दुर्रे लगाएंगे, और ख्वाहरे हुसैन को कैदी बनाएंगे। अलतश हाय हुसैना, अलतश हाय हुसैना, होगा इन्हीं असीरों में बीमार करबला। जाता है काफिला सुए करबला, जाता है काफिला सुए करबला, دین بچانے کو دی کرا حبر چلا جاتا ہے قافلہ سوئے کربلا جاتا ہے قافلہ سوئے کربلا حسین